halad. Mennyire van nyitva, vissza csuktad? Fajtáig zárt, akkor egyébként találkozunk. Melyik fajtát? A Gabi is sajt van? A Gabi jó van. Ebben van árpa. Veled, de... Jó, akkor van. Van benne árpa. Nézd meg, árpa is van. És van szalma, látod ilyen? Ez nem árpa. Más vagy te mag. Máje. Azok! Azon már! Vajon sem! Vigyázz a fejedre! Másik sarkába öntsem, vagy közepére! De ott jobban folyik, el kell zárni. Jó, sokkal jobban el van folyva, mint a másik. Ilyen mi nem látom, tiszta, piszkos. Jobban el kell zárni. Il mio sale. Thank you. Niente. Thank you. 17. Állj itt meg, ugye megtankolom. Nem éled el a felét el, akkor nagyon sűrűre vetették. Meg, el kell éned a felét el a tankolással. El kell éned a felét neki. Mert el kell érned visszafelé magba. Mert 17 zsákot belőttem, hogy volt benne, akkor, fele, akkor nagyon sűrű fog lenni. Biztos volt benne 2 vagy 3 zsák. Nagyon sűrre ütetesz. Hát jól van. Ott van a fele. Nem fogod én a felét, hogy el fogod érni. A felét látod? A felét. Ott van a fele, látod? Ha nem éred el, akkor nagyon sűrűre jutottad. Most ide. Azt mondom én is. Én már a fejét már beleöntöttünk. A 17 zsák benne van, az a fele neki jóforma. 17, meg volt benne biztos több, mint egy zsák. Akkor majdnem szíme. Most benne van a felem, többet nem tudok beleönteni. Mert a felét már beleöntöttem. El kell érnie visszafelé. Azt a pontot. A téglát, ha nem érje a... Úgy így. Ennyi. Fél már bele van öntve. 17 zsák van, meg egy, ami nem öntöttem bele, hogy pont a felem elfogjon. Egy még maradt még. De volt benne a gépben, több mint egy zsák. Nem? Na, megyek. El kell érnie.

Esatto. Ott az maradnia kell. No. Meg egy itten 14. Igen, annak kellene 14 darabnak. Messi 4, 6. Ja, megigazítom akkor. Meg lesz olvasni. Fölmegy. Jó, hát van még van. Biztos nem kell legyen. Igen, megszámolom. De biztos, hogy 14-nek kell lenni. Azt mondják. Nem az. Itt van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, akkor ez a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 biztos megvan. Hát de biztos vagy csak idén. Jó, van, melyet csak egy számol. Felállítom szépen, és akkor szépen megyek számot. Na, ez a sűrűre vetett, fedd éjjel. Te tudod nekem mind. Jó számunk. maradt még 13 zsákod, de... Három zsákod maradt. Megjegyezted? Nem. Előrébb hajt. Most nem minden.